بسم الله بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الذي كان عليا في درجاته فاطما في تطهيراتي حسنا في صفاتي شهيدا في تجلياتي زين العابدين بعباداتي باقرا في علم الأولين والآخرين بمعلوماتي صادقا في أقوالي قاظما في جميع أحوالي متمكنا في مقام الرضا جوادا كفه عند الأطاء هاديا إلى سبيل النجاة عسكريا مع الرضا مهديا إلى طريق اليقين غوث العالمين معين الملة والدين أشرف الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء أمته سبحان الله وشهداء محبته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله مولانا العلي الذي مبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بارگاہ رسالت میں درود پاک ہدیہ پیش کیجیے پشیم نہ ہو شرم ساروں سے کہہ دو پشیم نہ ہو شرم ساروں سے کہہ دو نبی آ گئے غم کے ماروں سے کہہ دو نبی آ گئے غم کے ماروں زمانے کے اندھوں کو احمد کی منزل زمانے کے اندھوں کو احمد کی منزل بتا دیں ذرا تیس پاروں سے کہہ ذرا تیس باروں سے کہہ دو معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہن میں رکھ کر شعر سنیں محمد چلے ہیں سوئے عرش اعظم محمد چلے ہیں سوئے عرش اعظم ادب سے رہے چاند تاروں سے ادب سے رہے چاند تاروں سے میں جس ملک سے آیا ہوں رہ رہا ہوں یا میرے باپ دادا جہاں ملک اسلام پھیلانے تھے جس ملک میں گئے ابھی تک ہم لوگ وہیں جمے ہیں تو مجھے وہ تو خواجہ جمے ہیں ہم بھی جمے ان کے طرف اس ملک کو دھیان میں رکھیے گا بڑی میں تو سمندر ہوں مسلمانوں کو تنکے کی طرح بہا لے جائیں گے ہم تو میجورٹی میں ہے یہ مائنورٹی میں, اس کو دھیان میں رکھ کر شعر میں نے ہندوستان میں گایا تھا, آپ کو سنا رہا ہوں. میرے مصطفیٰ ہی میرے ناخدا ہیں, میرے مصطفیٰ ہی میرے ناخدا ہیں, سمندر کے مغرور پاروں سے سمندر کے مغرور داروں سے کہے دو. زبان کا شعر تغزل لیے ہوئے آ گیا ہے, ملاحظہ فرمائیں. میں خار مدینہ کو ترجیح دوں گا, میں مدینے کے کانٹے کو فرسٹ پریفرنس دوں گا, کانٹا جو مدینے کا ہے وہ میں فلیور پر اس کو پریفر کروں گا. میں خار مدینہ کو مدینے کے کانٹے کو ترجیح دوں گا, پریفرنس دوں گا. میں خار مدینہ کو ترجیح دوں گا, میں خار مدینہ کو ترجیح دوں گا, گلوں کو بتا دو بہار سے کہہ دو, گلوں کو بتا دو بہاروں سے کہہ دو. اب میں ہوں ہاشمی کا میرا ہاشمی ہے, میں ہوں ہاشمی کا میرا ہاشمی ہے, یہی بات آقا اشاروں سے کہہ دو. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. تحقیق کی آیا تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور اور روشن کتاب. آنے کی چیزیں تو آتی رہتی ہیں, مگر یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ہمیں ملا کیا, اور جو چیز ملتی ہے کسی نہ کسی ڈیٹ میں ملتی ہے. مے بی لیٹ بٹ دیر از اے ڈیٹ, جب ملے گی کوئی ڈیٹ ہوگی. آپ کو پاکستان ملا تو ڈیٹ تھی کہ نہیں, 14 اگست کی نا ڈیٹ. آپ کو پچھلے سال موقع ملا تو 95 تھا کہ نہیں, جولائی اگست سپٹمبر اکتوبر کچھ تو رہا ہوگا, یا لوگا پیدا ہوا مہینہ نہیں تھا, کچھ ملا اور دن نہیں ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو کچھ ملے اور ڈیٹ نہ ہو. ڈیٹ اور ڈیٹ آر ڈیٹ اونلی, امپورٹینس کا کنیکشن ڈیٹ سے نہیں آئے, ڈیٹ میں ہوا کیا, ہوا کیا. اب جس ڈیٹ میں آپ کو پاکستان ملا وہ ڈیٹ فخر پاکستان ہے یا نہیں, پراؤڈ ہے کہ نہیں آپ لوگ. 15 اگست کو بر صغیر سے گوروں نے چڑھائی لپیٹی, بستر لپیٹا, تو 15 اگست انڈیا کے لیے ڈیٹ ہے کہ نہیں, 14 اگست پاکستان کے لیے ڈیٹ ہے کہ نہیں. تو ڈیٹ تو ڈیٹ ہی ہے, لیکن اگر کوئی 14 اگست کو منہ سوکھا بنائے تو وہ سب ہو سکتا ہے, پاکستان کا غدار ہے. نارا تقدیر, نارا رسالت, میلاد النبی. تو یہ لوگ جو یہاں آ کر ہم کو ستاتے ہیں, یا تو انڈیا سے آئے یا پاکستان سے, دو جگہ سے آئے. انڈیا سے آئے ہو تو ان سے لکھواؤ کہ 15 اگست کو جشن منانا حرام ہے. انڈیا سے آئے ہوئے مولوی سے لکھواؤ کہ 15 اگست کو خوشی منانا جائز نہیں, تو پھر وہ انڈیا جانے لائق نہیں رہے گا. ایمانداری کی بات بول رہا ہوں, کسی طرف نہیں. میں زمین نہیں دیکھتا, میں نبی کا دین دیکھتا ہوں. اور اگر کوئی پاکستان سے بہکانے کے لیے آئے تو اسے وہ 14 اگست کی خوشی منانا حرام ہے، لکھ کے دے 14 اگست کو جو چکر منائے وہ بے وقوف ہے، گدھا ہے، نالائق ہے، بدعتی ہے، لکھ کے دے. اور اگر اس نے لکھ دیا 14 اگست کو خوشی منانا غلط آئے تو پھر وہ کراچی جائے لائق نہیں، وہ اسلام آباد نہیں جا پائے، وہ میر پور کے کسی حصے کو نہیں جا پائے، گیا کام سے. اس لیے کہ دنیا یہ دیکھے گی نہیں کہ تاریخ کیا ہے، دیکھے گی کہ تاریخ میں نعمت کیا ہے. جو اپنے ملک کو نعمت کا سمجھے، جو اپنے وطن سے محبت نہ رکھے، جو وطن کی آزادی کے دن خوشی نہ منائے، تو وہ اگر 14 اگست کو نہ منائے تو وہ پاکستان کا غدار ہے. 15 اگست کو نہ منائے تو ہندوستان کا غدار ہے. میں پوچھتا ہوں جب یہ امپورٹنس دنیا نے مان لیا، میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ 15 اگست بھی ایک بات ہے، 14 اگست میں بھی ایک بات ہے، مگر 12 ربیع الاول میں جو بات ہے جو بات ہے، ارے نہ وہ ہندوستان میں ہے، نہ وہ عربستان میں ہے، نہ وہ پاکستان میں ہے، نہ وہ انگلستان میں ہے. اس کی خوشی صرف ہندوستان کی خوشی نہیں ہوگی، وہ اس لیے کہ 15 اگست کو صرف ہندوستان بنا آزاد ہوا، اور 14 اگست کو صرف پاکستان آزاد ہوا، مگر 12 ربیع الاول کو سارا انسان آزاد ہوا، سارا جہان آزاد. جس میں چھوٹا سا ٹکڑا آزاد ہو جائے اس کا جو چشن منا ہے اس ٹکڑے کا سردار، تو 12 ربیع الاول کو پورا یونیورس آزاد ہوا ہے، پورا ورلڈ آزاد ہوا ہے، پوری ہیومنٹی آزاد ہوئی ہے، پورے ہیومن بینگ آزاد ہوئے ہیں. تو اب جو غدار ہے 12 ربیع الاول کا، وہ صرف شریعت ہی کا غدار نہیں، انسانیت کا غدار ہے، عدلیت کا غدار ہے. مسلمان کہلانے کو بات میں چھوڑو، پہلے وہ آدمی پورن کرے کہ وہ آدمی بھی ہے. اب آؤ، I want to concentrate your mind upon that holy آیت کریمہ آپ کو لیے پڑھا، which read by me. قد جاءکم، جا ورب ہے، پاسٹ ورب کی تین فارمس ہیں، there are three forms of verbs: present, past, past participle. I am talking about past. Ja came. Kad jaakun, no doubt, certainly, taqeeq. Jaakun came to you. Yeah. Jaise tum English grammar padhte ho, tense hai, iski present, past, future. پھر اس کی چار قسمیں ہیں، انڈیفینیٹ، امپرفیکٹ، پرفیکٹ، پرفیکٹ کنٹینیوس. اسی طرح جب عربک گرامر پڑھو گے تو عربک گرامر کی جو اسٹائل ہے وہ تو پڑھنا ہی پڑے گا. کہ اگر پاسٹ کے شروع میں قد لگا دیا جاتا ہے عربک گرامر میں تو تحقیق کا معنی پیدا ہوتا ہے. اور تحقیق کہتے ہیں ایسی بات کو جسے جھٹلایا نہ جا سکے، وہی تحقیق ہے. یہ جو جھٹلائے وہ خود جھوٹا ہو جائے. تحقیق اسے کہتے ہیں، جھٹلائے کیوں نہیں، صدیق اکبر کا صدیق ہونا تحقیق سے ہے. بہت سارے لوگ جھٹلاتے ہیں اور وہ خود جھوٹے ہو گئے. علی مرتضیٰ کا امیر ولایت ہونا تحقیق سے ہے، امام الاولیاء ہونا تحقیق سے ہے، امام الائمہ بھی ہونا تحقیق سے ہے. جتنے لوگ اس تحقیق کو جھٹلاتے ہیں خود ہی جھوٹے ہو گئے، وہ بات اپنی جگہ ہے. تو تحقیق اسے کہتے ہیں جو اٹل ہو، ان چینجبل ہو، جو چینج کرے وہی چینج ہو جائے، یہ نہ چینج ہونے پر. اتنی پکی بات کو تحقیق کہتے ہیں، پکی ہو، اس میں ایماندار آدمی کبھی نہ شکی ہو، نہ شکی ہو، اتنی پکی ہو. تو اس کے وہ معنی پیدا ہو جاتے تحقیق کے. تو اب جا آ یہ ورب ہے, اس کے پہلے لگا ہوا ہے قد, قد جا آ تو آیا, اونلی آیا نہیں تحقیق کی آیا, تحقیق کی آیا. تو یہ قد لگانے کی ضرورت کیا, یہ تحقیق کرنے کی کیا ضرورت. اللہ کہہ دیتا کہ نور آیا, ہم سمجھ جاتے نور آیا. اس میں پریشر کیوں ڈالا ہے لینگویج کا کہ تحقیق کی آیا نور. یہ بات اب سمجھ میں آ رہی ہے کیونکہ اللہ علیم الغیب ہے, اس کو پریزنٹ پاسٹ فیوچر سب معلوم ہے, اس کو معلوم ہے کب کیسا بندہ پیدا ہوگا, اس کو معلوم ہے کب کیسی جماعت بنے گی, اس کو معلوم ہے کب کتنا ڈالر ہوگا, اس کو معلوم ہے کب کتنا ہنود ہوگا, کب کتنا یہود ہوگا, کب کتنا سعود ہوگا. اللہ علیہ الغیب اسے سب معلوم ہے کہ نہیں, اسی لیے اس نے کہا میں نے رسول کو تمہیں نور کہا ہے, تو تم نور نہیں کہوں گا. کہیں لوگ اسے خیالی نہ سمجھے, کہیں سے گمان نہ سمجھے, کہیں سے تخمین نہ سمجھے, کہیں آئیڈیا نہ سمجھے. اسی لیے قد جا تم, میں نے انہیں تحقیق کا نور بنایا ہے, خیال نہیں گمان سے نہیں, حقیقت میں یہ نور. چلو تحقیق بھی مان لیتے ہیں, میاں ہاشمی میاں یہ آپ گاؤں کے بول بولے کہ تحقیق ہم چینج ہوتی ہے, تحقیق میں بھی چینج, بڑی بڑی تحقیق چینج ہوتی رہی. یہ بھی جب تحقیق تھی سائنٹسٹ کی کہ ورلڈ از پلیٹ جسٹ لائک پلیٹ ایک چینج ہو گئی, نو ورلڈ از اس کو گول کر دیا, دنیا گول کر دی. پھر بولے نہیں ایک دم سے وہ فٹ بال کی طرح, وہ جو وہ کرکٹ کا بال ہوتا ہے نا جس کو وسیم اکرم بھیجتے ہیں, وہ ایسا نہیں ہے, تھوڑا کر لیے ہوئے. حقیقتوں بدلتی رہتی ہیں. ایک زمانے میں سائنٹسٹ کی تحقیق تھی ایٹم از دا لاسٹ اسٹیج آف ایوری تھنگ, نو بڈی کین ڈیوائڈ, نو بڈی کین چینج آئٹم, آئٹم از لاسٹ اسٹیج. جس ویلا یہ تجربہ کی بحث آج بھی بدری سے اسلامیہ میں درس نظامیہ میں بھیجا چاٹنے کے لیے طلبا, یو کو بھیجا کو چمکانے کے لیے, سزا جانے کے لیے پاتے ہیں گھساتے ہیں کہ کیسا جس جس کے اجزاء میں ہو سکے کیسا پوائنٹ جو ڈیوائڈیبل نہ ہو چینجیبل نہ ہو دیٹ از آئٹم. پھر سائنٹسٹ بولے نہیں یہ تحقیق برابر نہیں, تھوڑی صحیح ہے تھوڑی رانگ ہے, ڈیوائڈیبل ہے, آئٹم از ڈیوائڈیبل. اور انہوں نے اس کو پاور میں چینج کر کے تین حصے بنا دیے اور ایٹم بم بنا کر پروف بھی کر دیا. تحقیقیں تو بدلتی رہتی ہے, تحقیق بدلتی ہے. ایک بچے نے تھوڑی سی تحقیق کیا, بڑے نے اس کو چینج کر دیا. آپ دیکھتے ہیں نا ایک اسٹوڈنٹ آیا تقریر کرنے, ایک پوائنٹ رکھا, تحقیق کر کے پوائنٹ رکھا, اور ایک بڑا اوریٹر آیا اسے چینج کر دیا. تو مولوی کی تحقیق کو عالم, اور عالم کی تحقیق کو محدث, اور محدث کی تحقیق کو مجدد, اور مجدد کی تحقیق کو مجتہد کاٹ سکتا ہے کہ نہیں. اب آپ چلے جاؤ اپنے ملک میں, وہاں سے آج میں ایگزامپل دیتا ہوں. تم نے تمہارے یہاں خدا نے کرے مگر اب ہو ہی رہا ہے تو کیا کیا جائے. آئے دن کراچی میں مرڈر ہو رہا ہے, ایک مرڈر ہوا تم کورٹ میں گئے تو لوور کورٹ میں گئے, اس نے سیشن کمٹ کر دیا, آئی ایم ناٹ انٹائٹل ٹو ڈیسائڈ یور کیس, گو ان سیشن ڈسٹرکٹ جج کے یہاں جاؤ. ہمارا کیس ڈسٹرکٹ جج کے یہاں گیا, ڈسٹرکٹ جج نے پھانسی دے دیا, جس نے مر ڈالنے کے لیے مارا اس کو پھانسی دے دو. تو جج کی تحقیق یہ ہے کہ یہ پھانسی کے قابل ہے, کیپیٹل پنشمنٹ اس نے دے دیا. پھر ہم اپیل میں گئے ہائی کورٹ میں, تو وہاں ہماری پھانسی کی سزا جو ہے وہ عمر قید میں بدل گئی, کیپیٹل پنشمنٹ چینج انٹو لائف امپریزمنٹ, اور پھر ہمیں عمر قید کی سزا ہو گئی. اور پھر جب ہم سپریم کورٹ میں گئے تو اس نے بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے کر چھوڑ دیا. یہ بول رہا تھا ہوتا رہتا ہے کہ نہیں, لوور کورٹ کا فیصلہ ڈسٹرکٹ کورٹ میں چینج ہو گیا, اور ڈسٹرکٹ کورٹ کا ججمنٹ جو ہے وہ ہائی کورٹ میں چینج ہو گیا, اور ہائی کورٹ میں کبھی کبھی کوئی فیصلہ ہوا تو سپریم کورٹ میں. تو بات یہ ہے کہ جب ڈسٹرکٹ کورٹ کے سامنے کیس گیا تو اس نے ایف آئی آر, جنرل ڈائری, پولیس انویسٹیگیشن, میڈیکل رپورٹ, پوسٹ مارٹم رپورٹ, آئی وٹنس, آئی ڈاکومنٹری پروف, سب پڑھنے کے بعد یہ تحقیق کیا. آج عبداللہ نے مار ڈالنے کے لیے مارا, عبداللہ کو پھانسی. جب یہ ہائی کورٹ میں فائل گئی تو اس نے کہا بھائی مار کو ڈالا مگر مار ڈالنے کے لیے مارا, یہ اندر کی بات ہے, یہ تو نیت کی بات ہے, یہ تو کاغذ میں پروف نہیں ہے. اتنی عمر کا اتنی سزا ہو, مار ضرور ڈالا ہے, مار ڈالنے کے لیے جو مارا ہے یہ بات برابر نہیں ہے. اس کے بعد جب سپریم کورٹ میں وہ کیس پہنچا اس نے کہا ایف آئی آر لاز جس نے کیا وہ بولتا ہے صبح 10 بجے مرڈر ہوا ہے اور ایف آئی آر لاز ہوا ہے 2 بجے دن میں, تو 10 بجے مرڈر ہوا, 2 بجے میں ایف آئی آر لاز ہوا, یہ 4 گھنٹے ڈیلے آپ ایف آئی آر ہے تو 4 گھنٹے میں کمپلیٹ ہی ہو سکتی ہے, طے کیا جا سکتا ہے, امیڈیٹ رپورٹ نہیں ہے. تو اس میں ڈاؤٹ پیدا ہوا, میں نے پھر ڈاؤٹ دے کر چھوڑ دیا, بولا ڈیو ٹو ڈیلے آف ایف آئی آر دیر از اے ڈاؤٹ اینڈ آئی ایم گیونگ بینیفٹ آف ڈاؤٹ. تحقیق کا بدلتی رہی تھی, آپ یہ مت سمجھیے گا کہ میں ہندی ہمیں وکالت کرتا ہوں. میں ہر بات کو غور سے سنتا ہوں, غور سے دیکھتا ہوں, پھر اسی کو بولتا ہوں. ایسا ہوا نہیں, ایسا اس لیے ہوا نیچے کی تحقیق کو اوپر والا کر سکتا ہے. یونیورسل رول یہ ہے کہ نیچے والے کی تحقیق کو اوپر والا کر سکتا ہے, لوور کورٹ کی تحقیق کو ڈسٹرکٹ کورٹ کر سکتی ہے, اور ڈسٹرکٹ کورٹ کی تحقیق کو ہائی کورٹ کر سکتی ہے, اور ہائی کورٹ کی تحقیق کو سپریم کورٹ کر سکتی ہے. مگر پاکستان چاہے جو کچھ ہو جائے کبھی یہ نہیں ہوگا کہ سپریم کورٹ کی تحقیق کو ہائی کورٹ کاٹے, ہائی کورٹ کی تحقیق کو ڈسٹرکٹ کورٹ کاٹے, اور ڈسٹرکٹ کورٹ کی تحقیق کو لوور کورٹ کاٹے, اور لوور کورٹ کی تحقیق کو تھانے کا داروغہ کاٹے. ایسا کبھی نہیں, نیچے والے کی تحقیق کو اوپر والا کر سکتا ہے, مگر اوپر والے کی تحقیق کو نیچے والا نہیں کر سکتا. تو مولوی کی تحقیق کو عالم کر سکتا ہے, عالم کی تحقیق کو علامہ کر سکتا ہے, علامہ کی تحقیق کو مستحق کر سکتا ہے, مستحق کی تحقیق کو امام کر سکتا ہے, امام کی تحقیق کو علی کر سکتے ہیں, نیچے والے کی تحقیق کو اوپر والا کر سکتا ہے. کہ رسول آپ جو نور بن کر کے آئے ہیں یہ تحقیق کس کی ہے, کیسے کاٹا جا سکتا ہے, کیا بدلا جا سکتا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے کہ من اللہ, یہ اللہ کی تحقیق ہے. من اللہ نور و کتاب و مبین, یہ تو اللہ کی تحقیق ہے. اب اسے وہی کاٹے جو اللہ سے زیادہ علم والا ہو, اللہ سے زیادہ قدرت والا ہو, اللہ سے زیادہ طاقت والا ہو, اللہ سے زیادہ پاور والا ہو. اور جب اللہ سے زیادہ کوئی علم والا نہیں تو اس نور کی تحقیق کا کاٹنے والا نہیں. اب تب جب سمجھ میں آ گیا ہے تو جا سمجھا, کیونکہ ہمارے مفتی منیر الزمان صاحب سے جو ہزارہ روحانی لگاؤ, آزم چیشتی کا جو خلوص محبت کھینچاؤ, میں یہاں دوسری بار پھر رہوں گا, بجن دوسری ایک میں پھر رہوں گا. اس لیے کہ یہ تو جمعہ رات ہے, پیروں کی بارات ہے, روح کائنات ہے, ذکر روح کائنات ہے, اور دن جمعہ رات ہے. نہیں نہ ایسی کوئی پیاری بات ہے, ویسے میں ویکینڈ میں بھی آؤں گا, کیونکہ جہاں ضرورت پڑے ڈنڈے کی وہاں انتظار کرو سنڈے کی. آج تو پیار کی باتیں ہوں گی, آج مار کی باتیں نہیں ہوں گی. آج تم کو اگر شوق ہو مار کا نا تو پھر بھی پکار سکتے ہو, کیونکہ ہم لوگ حضرت علی کی اولاد ہیں, تسبیح بھی چلانا جانتے ہیں, تلوار چلانا بھی جانتے ہیں. وہ تو جیسا سامنے والا ہو. ابھی پیار کی بات کرو, پیار کی بات ہو, تجلیوں کی برسات ہو, ذکر روح کائنات ہو, اور بہت ہے جمعہ رات ہو. اس لیے پیارے پیارے رسول کی پیاری باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اب قد سمجھ میں آ رہی ہے, قد جیسے من اللہ میں قد, تو جا نیکسٹ ورڈ جا مانے آیا, اور آتا وہی ہے جو پہلے سے ہو. کیا بات, کمپلسری پہلے سے ہوگا نہیں تو آئے گا کہیں سے. تم لوگ یہ چشتیہ مسجد ہے نہیں یہ جب چشتیہ ہے اس میں آپ لوگ آئے ہیں کہ نہیں تو پہلے سے دے گی نہیں پہلے سے نہ ہوتے تو ہوتے کیسے میں بھی تو آیا ہوں میں پہلے سے نہ ہوتا تو آتا کیسے اسی لیے اگر آپ نے کہہ دیا کہ حضرت اللہ علیہ وسلم صاحب کی اس مسجد میں ہاشمی کو بنایا اگر تم نے میرے کو بنایا کہا گئی میری 30 سال کی سروس وہ مسجد اعظم کا بیٹا ہونا وہ غوث اعظم کا پوتا ہونا بند لپیٹ اٹھا ابھی تو بناؤ آپ مجھے آئے بنایا نہیں بولیں گے کیونکہ بنایا اسے بولتے ہیں جو اسٹارٹ لے گھر بنایا بندے پاس اسٹارٹ لیا گھر بنایا جب بنایا تب شروع ہوا تو بنایا وہاں بولتے ہیں جہاں بگننگ ہو اور آیا وہاں بولتے ہیں جہاں پہلے جو تو خدا نے یہ نہیں کہا کہ میں نے نور بنایا خدا نے یہ کہا کہ نور آیا آتا وہی ہے جو پہلے سے ہو خدا نے یہ نہیں بتایا سبحان اللہ کہ کب بنایا یہ تو بتایا کہ نور آیا نور آیا مگر اے اللہ کب بنایا یہ نہیں بتایا یہ نہیں بتایا گئے بندو جتنا سمجھ سکتے ہو اتنا ہی بتاتا ہوں آیا ہے بس یہ دیکھو کب بنایا ہے سمجھو گے کیا یہ سوال ہے کہ نہیں کہ 12 ربیع الاول شریف کو جو نور آیا اسے خدا نے کب بنایا پتہ لگاؤں آپ لوگ میرا کوآپریٹ کریں گے چلو پتا لگا میں کب بنایا کب بنایا 12 ربیع الاول میں آیا کب بنایا چلو پتا لگا یہ کہہ کر میں خود ہی پھنس گیا اللہ جانتا میں پھنس گیا خدا گواہ ہے میں بھی نہیں جانتا کب میرے باپ بھی نہیں بتا پائیں گے کب حضرت عظیم البرکات امام عید کو محبت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے بھی نہیں بنایا کاجا گری نواز نے بھی نہیں بنایا سرکار دادا گنج بس لے جو حضور سلطان بابو نے بھی نہیں بتایا سرکار صاحب میرے پاس نے بھی نہیں بتایا غریب نواز نے غوث اعظم نے کسی نہیں بتایا میں کہہ رہا ہوں چلو پتا لگا کب بنایا یہ منہ دیکھو آپ پتا لگانے چلے کب بنایا یہ کسانے کی زمان بولتا ہوں خدا کرے یہ آپ ہمارا لکھنوی انداز سمجھ میں آ جائے آپ کی یہ اردو کے علاقے کا خاص انداز آپ کی سمجھ میں آ جائے کب بنایا ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ کب آیا ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ نور کب آیا اگر تم یہ پوچھتے ہو کہ کب بنایا آئی کین ٹیل یو نور کین بٹ وین کریٹڈ بائی اللہ مائٹی یہ جاننا چاہے تو کب بنایا میں کیا بتاؤں گا جب دنیا میں کب نہیں تھا تب بنایا جب دنیا میں کب نہیں تھا تم اسے پوچھو گے کس ٹائم میں بنایا میں کہوں گا ٹائم سے پہلے بنایا کس وقت بنایا وقت سے پہلے کس سمے بنایا سمے سے پہلے کس جگہ بنایا جگہ سے پہلے جنت میں بنایا نہیں جنت سے پہلے آپ سے پہلے کہ پہلے لوہ سے پہلے قلم سے پہلے کرسی سے پہلے پھول سے پہلے خلما سے پہلے کوثر سے پہلے تقریب سے پہلے سرسبیل سے پہلے آدم سے پہلے نوح سے پہلے شیخ سے پہلے یحییٰ سے پہلے زکریا سے پہلے موسیٰ سے پہلے یوسف سے پہلے ایوب سے پہلے یعقوب سے پہلے ابراہیم سے پہلے اسماعیل سے پہلے عیسیٰ سے پہلے راکم سے پہلے ہم سے غلام سے پہلے ہم سے مسترد سے پہلے یہ میرا مصطفیٰ ہے جو اپنے باپ سے پہلے اپنے دادا سے پہلے اپنے آبا سے پہلے اپنے اجداد سے پہلے اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سب سے پہلے اول ما خلق اللہ نوری دا فرسٹ تھنگ وچ واز کریٹڈ بائی اللہ مائٹی از مائی لائٹ فرسٹ آف آل مائی لائٹ از کریٹڈ بائی اللہ مائٹی آئی ایم فرسٹ creation of the world. I am first creation of Allah Almighty. میں اس کی پہلی رچنا ہوں, میں اس کی پہلی تخلیق ہوں. اولو فرسٹ آف آل ما خلق اللہ, اللہ اللہ اکبر. نوری میرا نور سب سے پہلے. ایک بات بتائیے, آپ لوگ مسرت میں خوشی میں میرے اوپر سام قربان کر رہے ہیں, کہاں رکھا کسی صاحب آپ نے؟ قدموں میں. یہ جگہ رکھا, یہ جگہ نہ ہوتی تب کہاں رکھتے؟ میرے ہاتھ میں. اور ہاتھ نہ ہوتا پاکٹ نہ ہوتا جی گھر میں, گھر نہ ہوتا بینک میں رکھ دیں گے. اور بینک نہ ہوتا یار کے یہاں رکھ دیں گے, دوست کے یہاں رکھ دیں گے, دوست نہ ہوتا دادا کے یہاں رکھ دیں گے, دادا نہ ہوتا اما کے یہاں رکھ دیں گے, اما نہ ہوتا باکس میں رکھ دیں گے, باکس نہ ہوتا تو آپ کھپا تو ہو ہی جائیں گے نا, نہ ہوتا نہ ہوتا آپ بھی کچھ چلتے کسی جگہ رکھ دیں گے, کوئی جگہ رکھ دیں گے. وہ بولا کوئی جگہ نہ ہوتا رکھ پاؤ گے. تو جب اللہ نے رسول کے نور کو سب سے پہلے بنایا رکھا کہاں, وہ نور جنت میں ہو نہیں سکتا, جنت سے پہلے ہے. وہ آدم میں ہوگا نہیں, آدم سے پہلے ہے. وہ حور میں ہے نہیں, حور سے پہلے ہے. وہ علمہ سے پہلے ہے, زرا زرا سے پہلے, قطرہ قطرہ سے پہلے, سہرا سہرا سے پہلے, گلشن گلشن سے پہلے, گلگل سے پہلے, چمن چمن سے پہلے, بلبل سے پہلے, دھرتی سے پہلے, گگن سے پہلے, آسمان سے پہلے, پلکیا سے پہلے, ستاروں سے پہلے, چاند سے پہلے, سورج سے پہلے, سوشنی سے پہلے, گنگا سے پہلے, جمنا سے پہلے, جھیلم سے پہلے. جب سب سے پہلے تو رکھا کہاں؟ کعبہ سے پہلے, مدینہ سے پہلے, عرب سے پہلے, عجم سے پہلے, اغوا سے پہلے, آفتاب سے پہلے, اوتاب سے پہلے, ابدال سے پہلے, رقبہ سے پہلے, لقبہ سے پہلے, رجبہ سے پہلے, مستحدین سے پہلے, متقلدین سے پہلے, متقلدین سے پہلے, مقتدین سے پہلے, علماء دین سے پہلے, وفادار سے بھی پہلے, غدار سے بھی پہلے, اہل سنت سے بھی پہلے, اور ان کی جماعت سے بھی پہلے. جب سب سے پہلے بنایا تو رکھا کہاں؟ اے ہاشمی پاگل مت بن, یہ وہ نور نہیں ہے جس کو جگہ چاہیے. ارے وہ تو ہے جب انگلینڈ میں آئے تو جگہ چاہیے, جب تو اگر کشمیر میں آئے تو جگہ چاہیے, مولانا آئے ہیں جگہ چاہیے, صافی صاحب آئے ہیں جگہ چاہیے. یہ میرا حبیب ہے جس کو جگہ نہیں چاہیے. جگہ کو نبی چاہیے, جگہ کو نور چاہیے, نور کو جگہ نہیں چاہیے. ارے میں نے اپنے لیے بنایا, میں نے جگہ کے لیے کب بنایا؟ اپنے لیے بنایا ہے میں نے, بنایا اور بنا کر قرب خاک میں رکھا, قرب خاک میں رکھا, اپنے قریب رکھا. نعرہ تکبیر, اے رسول کے نور, اے میرے محبوب, اے نور محمدی, سن, میں نے تجھ کو سب سے پہلے اس لیے بنایا, میں نے تیسرے کو نہیں بنایا. اللہ از دا کریٹر, اللہ از لارڈ آف دی نیچر, اینڈ نور محمدی فرسٹ کریشن, نو اینی تھرڈ کریشن, کریٹر ون, کریٹڈ ون, کریٹر ون, کریٹڈ ون, نو اینی سیکنڈ, کریئٹر ون, کریئٹڈ ون, کریئٹر از اللہ المائٹی, کریئٹڈ نور محمدی. میں نے تیسرے کو بنائے نہیں, میں بنانے والا تو بنا ہوا, میں بنا کے دیکھوں تو بن کے دیکھ. میں نے تمہارے نور کو سب سے پہلے اسی لیے بنایا, میں تمہیں دیکھوں.